Kontestacja. Witam Was, Kamil Cebulski, słuchacie Kontestacji, 21.01, w zimowy czwartek, 30 dzień grudnia 2010 roku, a z tej strony wita Was Kamil Cebulski z kraju, gdzie powstało 250 dzienników ustaw w ciągu jednego roku, a z tego drugiego kraju, na drugiej półkuli, Janek Fior. Halo Janku! Cześć, witam Was, witam wszystkich w kraju dziadów, a u mnie jest teraz południe, właśnie minęła dwie minuty po południu, 12. Ja jestem w sercu Doliny Krzemowej, to znaczy może nie w samym sercu, bo samo serce to jest Palo Alto i San Jose, to są właśnie takie serduszka, natomiast ja jestem jakieś 15 mil, 25 kilometrów od, mieszkam w tej chwili u rodziny, 25 kilometrów od San Jose. No a Silicon Valley, czyli Dolina Krzemowa, to wiecie wszyscy, co to jest. Żeby Wam uzmysłowić, czy jakby tak troszkę Was podniecić, to powiem, że ta miejscowość, w której jestem, Scotts Valley, tak, Scott, tylko że S na końcu, Scotts Valley, Valley jak dolina, graniczy z takim małym miastem. Scotts Valley ma w ogóle 3000 ludzi, niecałe 3000 ludzi, i tu jest 1531, bo znalazłem 1531 firm. Z tego takich firm komputerowych, internetowych jest coś ponad 40, a z tego muszę Wam powiedzieć, że jest chyba z 5 takich znanych na cały świat, zwłaszcza dwie. To jest, już zapomniałem, coś tam Dynamic, Driver Dynamic, a druga Seagate. Obie robią hard drive'y, czyli twarde dyski. Natomiast w tym powiedziałem, że następnym miasteczkiem, sąsiednim miasteczkiem jest miasteczko Felton i ono się zasłużyło tym, że tu właśnie wynalazł, czy wymyślono internet i być może, że w przyszłym tygodniu spotkam się, bo jeden z tej grupy wynalazców, Jim Redding, mieszka tutaj w Scotts Valley, być może, że uda nam się spotkać z nim, no to może coś byśmy porozmawiali. Problem jest taki, że jest 9 godzin różnicy czasu, więc u Was jest 9 wieczór, już wszyscy, prawda, się składają do snu albo do słuchania radia Kontestacja, a u nas to dopiero dzień się zaczyna, nie? 12 południe, więc nie wiem jak to wyjdzie. Będę w przyszłym tygodniu też na Stanfordzie, może się spotkam z profesorem Sowellem, i może jeszcze z kimś interesującym, ale to tylko takie mgliste zapowiedzi. Także Felton tutaj jest, to jest kołyska, nie, jak się to mówi? Kolebka. Kolebka, o. Kolebka. To jednak, wiesz, człowiek zapomina tego języka. Ja tu jestem 8 dni już. Nie, ale rozmawiamy po polsku, to znaczy z córką rozmawiamy po polsku. Wnuki niestety... Wnuk to w ogóle jeszcze po żadnym języku nie mówi, a wnuczka niestety zapomniała polskiego. To no musisz wnuczkę przywieźć do kraju. No to weźmiemy ją, ale na razie jeszcze jest, wiesz, do matki przywiązana, 7,5 roku, a więc to jeszcze jest trudno dziadkom. Chociaż już nam obiecała, że jak będzie miała 10 lat, to przyjedzie do Europy. No to tak zrobimy, żeby przyjechał. No więc słuchajcie, najpierw zrobię wstęp taki europejski, no bo wyleciałem taką trasą. Warszawa, Londyn, Londyn, San Francisco. Warszawa, Londyn, 2 godziny tam z hakiem. Londyn, San Francisco, 11 godzin. Wszystko miało być elegancko. Miałem nawet taki dobry bilet. Bez czekania, po biznes, tak, biznes mi się udało. Bez czekania taki biznes? No tyle, że wiesz, nie było przerw przy przesiadce. No ale niestety wylecieliśmy z Warszawy z opóźnieniem 1,5 godziny, a ja miałem godziny 20, a ja miałem 1,5 godziny na przerwy w Londynie, żeby się przemieścić w tym samym terminalu 5, przemieścić się z tego miejsca, gdzie przylecimy do samolotu do San Francisco. Niestety z jakichś dziwnych powodów, ale to nie z winy polskiego lotniska, to akurat sprawdzałem, tylko pilot tego samolotu amerykańskiego, no bo to było, ja leciałem 22, to jeszcze było dużo śniegu w całej Europie, bo wszędzie pospadało ogromne ilości. W Londynie na przykład było 6 centymetrów śniegu, w Paryżu zdaje się 7 centymetrów spadło, w Brukseli też chyba coś 7 centymetrów i to je po prostu sparaliżowało. No w każdym razie samolot nie wyleciał na czas, przyleciałem, 17 minut było do odlotu i powiedzieli mi, że już nie mogę wejść, no bo to tam ze względów bezpieczeństwa, bo to jest co przesiadka to sprawdzają, rewidują, prześwietlają, a poza tym trzeba ten bagaż jednak z jednego samolotu do drugiego dostarczyć i 17 minut to nie wystarczyło. No w każdym razie powiedziano mi, żebym poszedł tam do następnego pomieszczenia i tam jest, i tam sobie przebukował. Tam mi powiedział, jedź tam i tak sobie, idź tam, to sobie przebukujesz. Ja tam wchodzę, a tam jest 1600 osób, jedna na drugiej stoi w kolejce i wszyscy, niektórzy, rozmawiałem z takim Grekiem, który stał za mną, to on 3 dni czekał w tej kolejce. Tam jedna pani taka francuska, 2 dni, no a tak przeważnie to już trochę tego lotniska oczyścili, no bo po 3 dniach dopiero premier Wielkiej Brytanii wpadł na pomysł, żeby wykorzystać wojsko, żeby wyczyściło drugi pas, bo tylko jeden był czynny, ale on też był zresztą bardzo słabo czynny. Koszmar, mówię wam, bałagan, coś okropnego, paraliż gorszy niż chyba niż na wschodzie, no dużo gorszy. No w każdym razie samolot mi uciekł, następny samolot mam za 4 godziny, ale i to trzeba już lecieć przez Seattle, no to polecę do Seattle, a potem ze Seattle jeszcze innym samolotem do San Francisco. No i w San Francisco rodzina mnie zabierała. Ja jestem 70 mil od San Francisco, 110 km od San Francisco, czyli mniej więcej jak z Zakopanego do Krakowa. No jakoś doleciałem w San Francisco, to znaczy w Seattle musiałem, bo to był pierwszy punkt na ziemi amerykańskiej, więc zawsze jak się wyląduje na ziemi amerykańskiej, nawet jak to nie jest punkt docelowy, to trzeba zabrać bagaże i no przejść przez kontrolę. No więc przeszedłem przez kontrolę i walizkę dałem takiemu facetowi, który tam czekał na połączenie właśnie to, które miałem z Seattle do San Francisco. No dałem walizkę, przylatuję do San Francisco, czekamy godzinę i to dużo ludzi czeka. Myślę, że jakieś 1/3 samolotu nie dostała bagażu. No i w końcu po godzinie powiedzieli, że nie będzie tego bagażu. No to teraz wszyscy do kolejki, był jeden facet, to było późno wieczorem, już noc, 8 czy 9 wieczór, więc jeden facet spisywał raporty, zgłoszenie, no że nie ma bagażu, no bo to trzeba zgłosić, bo inaczej jest problem. No w końcu nam powiedzieli po jakieś około 10 wieczorem, że wyszedł. Ja i tak wiedziałem, że to tak, bo ja dużo podróżuję, więc wiem, jak się to logistycznie poruszać, więc od razu skoczyłem tam we właściwe miejsce, byłem chyba tylko trzeci, także nie było, no tak, ale za mną było ze 40 czy 50 osób, no pewnie wyszli po północy. No dobrze, Janku, ale no dojechałeś z przygodami i co takiego ciekawego w Ameryce się dzieje? Słuchajcie, więc przyleciałem, jak mówię, jestem... Dolina Krzemowa to jest jedno z najbogatszych w sensie i biznesowym, i w sensie finansowym, i w sensie technologicznym miejsc na świecie. Jedno z najciekawszych, najbardziej nowoczesnych. No więc tutaj jest jakby no serce informatyki, serce przemysłu komputerowego. I co ja zastaję? Przyjechałem tu do córki, no tam oczywiście położyłem się niedługo spać. Następnego dnia poznajemy sąsiada. Sąsiad Joe, bardzo miły człowiek. Na przywitaniu mi mówi, że tu mieszka 15 lat, ale już tylko mu zostały 2 tygodnie, ponieważ za 2 tygodnie mu zabierają dom za niepłacone raty. No, nie płacił rat, dlatego że stracił pracę. Stracił pracę, pracował w winnicy, był takim doglądającym produkcji win, zbioru i produkcji win. Ale właścicielem winnicy był facet z Silicon Valley, który stracił tam pracę. Silicon Valley, no i już go nie stać na zatrudnianie ludzi i sam pracuje w tej winnicy, więc zwolnił Joe'a. Joe zwolniony, nie miał pieniędzy, więc przestał płacić raty. To w sumie wszystko trwało 21 miesięcy i po 15... To ja nie mówię o ludziach, to są ludzie gdzieś w granicach 40-45 lat, którzy są wszyscy po studiach, ci, o których wam opowiem. Którzy mieli dobre prace i potracili no majątki. Jeden stracił tutaj, teraz będę mówił o nim, 250 tysięcy. Joe ma możliwość wykupienia swojego domu, ale nie zrobił tego, ponieważ wartość tego domu wynosi mniej więcej 300 tysięcy dolarów, jakby go ewentualnie chciał sprzedać. Może za 300, może tam nawet chyba tyle, ale to już jest dobra cena 300. Ale jego zadłużenie na tym domu jest 510 tysięcy, bo on zapłacił za ten dom 800 tysięcy kiedyś. Ojej. 15 lat temu. Więc następny sąsiad to jest Brett. Brett mieszka w samochodzie. O. Stracił dom i pracę, najpierw pracę, potem dom. To problem jest znowu taki sam, że no ja mówię, a dlaczego nie sprzedaliście tego domu? Bo nie było chętnych. Tak spadły ceny nieruchomości, tak spadło w ogóle zainteresowanie nieruchomościami, że w zasadzie, i jeszcze co się stało, że ten system bankowy wsparty przez rząd ogromnymi kwotami nie dba. Właściwie nie, bo w normalnych warunkach jest tak, że jak nie płacisz rat, albo masz jakieś trudności finansowe, dzwonisz do banku i bank z tobą negocjuje. Amerykańskie banki, w przeciwieństwie do banków polskich, nie chcą mieć nieruchomości. One się nieruchomościami nie zajmują, w związku z tym, jeżeli jest jakaś rozsądna, racjonalna oferta, no to rozkładają dług, albo przez jakiś tam, powiedzmy, dają ci na przykład przez rok, że będziesz płacił tylko odsetki, będziesz spłacał kapitału. Albo ci obniżą oprocentowanie, albo ci czasem nawet darują tam część. A tu w tej chwili, ponieważ banki, właściwie wszystkie banki były prawie, że padły, cały system bankowy się zachwiał, rząd władował 1,4 biliona dolarów, czyli 1400 miliardów dolarów w banki, i banki teraz nie chcą negocjować. Ten Joe, o którym mówiłem, ma 500 tysięcy długu i on proponował, żeby mu rozłożyli ten dług tak, żeby 300 tysięcy, on ma jeszcze 15 lat do spłaty tego pół miliona, więc żeby mu, że 300 tysięcy on będzie spłacał normalnie, regularnie, a 200 tysięcy, żeby spłacał, no powiedzmy, takimi tam kwotami rzucał jakieś, nie wiem, tu 1000 dolarów, 2000, to dla banku też jest ratunek, bo tak, bo bank jako ma alternatywę, weźmie dom, za który nie, którego nie sprzeda za więcej niż 300 tysięcy, albo będzie go trzymał. Ja myślałem, że tutaj aż huczy od okazji, że ludzie, ci, którzy w odpowiednim momencie przewidzieli kryzys, niewielu takich było, albo którzy no jakoś szczęśliwie zachowali gotówkę i mogą teraz skorzystać z okazji, żeby kupić te zabrane przez bank nieruchomości, że to aż huczy. Nieprawda. Okazuje się, że tutaj banki w ogóle nie chcą sprzedawać tego. Zatrzymują sobie, pieniądze mają, ludzie są w tarapatach, no nie wiedzą, co z sobą zrobić. No ja pytam się, bo inaczej by traciły banki. Bo teraz prawo się zmieniło tak, że banki mogą sobie w księgach zapisywać wartość tego domu po cenie nabycia, a nie po cenie wartości. Oczywiście. Więc one robią tak zwany write-off, czyli amortyzują sobie stratę i trzymają ten dom. Ale co? Trzymają domy i te domy, no przecież w tej chwili pogoda, zresztą w ogóle ogólnie z pogodą jest nie najlepiej. My tutaj siedzimy, niby zawsze powinno, o tej porze gdzieś jest w granicach 13-15 stopni w ciągu dnia, czasem do 20 dochodzi, a teraz mamy tak między 5 a 10, jest zimno, w nocy jest bardzo zimno, no, są przymrozki. Rachunki za gaz dla Kalifornii, w Kalifornii to było, pytałem się tutaj Bretta takiego i drugiego sąsiada, któremu też zabrali dom, ten, który śpi w samochodzie, że to on mówi, że płacił za ogrzewanie czasem, jak było chłodno, to 50 dolarów miesięcznie, a teraz tutaj u mojej córki to płacimy prawie 500 dolarów za mieszkanie, za ogrzewanie. No bo takie domki 400. Są. Proszę? No bo takie domki pewnie zimowe nie są, tylko takie... Po pierwsze, że te domki tutaj nie są takie, to są takie, wiesz, California Ranch, one nie są przystosowane do warunków zimowych, chociaż tutaj w tej części, w której my jesteśmy, to jest troszeczkę górzyście, to są, niedaleko są tutaj te lasy, puszcze z tymi bardzo starymi drzewami, te redwoods i sekwoje, więc, czyli klimat jest dość dobry, prawda? Ale nagle teraz tu się bardzo zrobiło zimno. Na południu Kalifornii są powodzie. Zjeżdżają domy z gliną. No to nie jest to, że ja wam to opowiadam jak do TVN24 czy TOK FM, ale tak jest. Iż właściwie nawet te wiadomości na tematy pogodowe nie są już sensacją. Już przestali mówić global warming, przestali mówić o globalnym ociepleniu. Teraz już w ogóle nic nie mówią, tylko mówią, że jest źle. No w każdym razie chłopak, ten Brett, który stracił... Co, mieszka w samochodzie? Najpierw tak, mieszka w samochodzie. No w nocy śpi, wiesz, w jakimś śpiworze, no bo tu nie ma warunku, żeby... On właściwie jest przytulony do... Bo jest przyjacielem mojego zięcia. Więc on jest przytulony do... przy naszym garażu, stoi jego samochód, tam w tym samochodzie śpi. Potem dzień rano przychodzi, kąpie się u nas w domu, no coś tam zje. No nie ma domu, jest bezdomny. Żona od niego odeszła, bo zaczęło się od tego, że jak się kryzys rozpoczął, to się zaktywizowali tacy różni, to cwaniaczki takie, prawda? Hochsztaplerzy. I pojawiła się dziesiątki różnych piramidek. No i on włożył 250 tysięcy dolarów w jedną piramidkę, no a drugą piramidkę to mu bank zabrał i jest pół miliona wyczyszczony na pół miliona złotych, nie ma pracy. Miał ciężarówkę, był kierowcą ciężarówki i równocześnie właścicielem takiego małego biznesu. No i skończyło się. W tej chwili no, jest dramatyczna sytuacja. Trzeci taki tutaj jest też... Halo, Janku? Halo, przestaliśmy cię słyszeć. O, internet connection problem. Niecały rok temu... O, Janku, Kalifornii. Jesteś? Jestem. O, przez 10 sekund cię nie było słychać, ale już jest okej. Okay. No to dobrze, no bo ten internet to nie jest tutaj w tej miejscowości, w której ja jestem, tylko w następnej. Dlatego to nastało. No szewc bez butów chodzi. No właśnie, ale nie, internet jest dobry, chociaż muszę wam powiedzieć, że ze trzy razy to nie było. Nagle znika i dzisiaj na przykład od rana bałem się, że nie będziemy mieli audycji, bo wczoraj nie miałem internetu, dlatego nie mogłem wczoraj się połączyć. Halo? I znowu internet connection problem. There's a problem with internet connection. Ale zaraz poczekamy, Janek na pewno do nas wróci. Halo? To nic. Na razie puszczę piosenkę i będę próbował wrócić połączenie. Halo, Janko? Nagle przerywa. No, teraz słyszysz mnie? Słyszycie? Dawaj. No, więc ja nie wiem, jakie są awarie. No, w ogóle chcę powiedzieć, że jestem zaskoczony niemile taką zmianą, no bo wiesz, ja już jestem 8 lat poza Ameryką, tak na stałe, prawda? Zawsze Stany Zjednoczone były absolutnie mistrzem świata, jeśli chodzi o serwis, o obsługę, o stosunek do klienta, to w ogóle to było fantastyczne. Teraz tu się coś psuje. I to muszę powiedzieć, bardzo mocno się psuje. No, najpierw się ten internet się psuje. No. Mi się nigdy, przez ile ja mam internet, miałem od 88 roku i nigdy nie miałem problemów nawet jeszcze w czasach modemu. No może jakieś tam drobne problemy były z modemem, ale tak, żeby mi znikło połączenie, to się to prawie, że nie zdarzało. To teraz się zdarza. Kupiliśmy dla wnuczki biurko, że miała takie biureczko swoje. Były takie, musiałem stoczyć naprawdę awantury, boje i to firma Office Depot. To jest przecież światowy potentat, jeśli chodzi o sprzęt biurowy. Oni najpierw przysłali połamane biurko. Potem kazali zapłacić drugi raz, że dostarczą. No myślę, że ja sobie myślę, dlaczego mam drugi raz płacić? To powiedzieli, żeby ich pocałować. Pojechaliśmy w końcu do sklepu, zrobiłem awanturę, to najpierw, wiesz, mało brakowało, by do bójki doszło. No, to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby w amerykańskiej firmie tak cię potraktowali. To samo tutaj zięć zamówił kanapę. I nie dowieźli do dzisiaj. Miała być na gwiazdkę. W końcu myśmy to biurko jakoś tam wyciągnęli, także na gwiazdkę ono było w domu, no bo przecież to dla dziecka prezent, no to jak to? Co dziecku dasz kwit, że zapłaciłeś za prezent? Potem następna sprawa, chcemy zapisać małą, no w sklepie, no niby jest, uśmiechają się, ale jest, no na przykład kupowaliśmy mięso i przeterminowana paczka, no to jest nie do pomyślenia tutaj. I jakby to morale w ogóle spada. Potem poszliśmy, jest taka szkoła muzyczna tutaj, bo tutaj córka niedawno się przeprowadziła, więc poszliśmy do tej szkoły muzycznej, żeby ją zapisać. Nikogo nie ma, mówią, że po drugiej stronie jest jakieś drugie biuro. Idziemy do biura, a na tym biurze jest napisane, że po drugiej stronie jest. Powrotem wracamy. Czekamy już 5 dni, żeby ona się mogła zapisać. Lekceważą sobie w ogóle jakby nie Ameryka. No, to jest dość przerażające, ale też nie odosobnione, ponieważ nie wiem, czy u was pokazują, bo tutaj ja sprawdzam czasem Interię i Onet, patrzę na te wiadomości z Polski, to raczej tam tylko o Kaczyńskim i o jeszcze jakichś innych głupotach miejscowych. Mhm. Natomiast tutaj jest problem. Nowy Jork, Boston i chyba Filadelfia są zasypane śniegiem. Nowy Jorku właściwie nie można się poruszać po ulicach do tej pory. To już jest 4 czy 5 dni. I dowiedzieli, tylko jedno coś mi się zdążyli dowiedzieć, że to związki zawodowe obciągają aktywność swoją, żeby wymóc podwyżki. Te miasta wielkie są opanowane przez ciężką lewicę. W związku z tym związek zawodowy i te wszystkie różne ugrupowania, feministki, geje, lesbian, to są najważniejsi obywatele i oni robią co właściwie chcą z obywatelami. Czy z resztą obywateli. Miasto dba tylko o tych masowe grupy, które im, o te grupy interesu, które masowo popierają polityków miejscowych. No i to się wszystko zaczyna walić. To jest nie do pomyślenia. Ja pamiętam, że w Chicago są śniegi, nieraz 50, 60, 80 centymetrów za noc było. I no raz się co prawda tak zdarzyło, ale to burmistrza wyrzucili, panią burmistrz wtedy wyrzucili, to jeszcze zanim ja tutaj się sprowadziłem, ale przez te 17-18 lat, kiedy mieszkałem, były nieraz naprawdę duże śniegi i nie zdarzyło się, żeby rano autostrada nie była czarna. Zawsze odśnieżali to 24 godziny na dobę, jeździły pługi, jakieś tam dźwigi, cholera wie co. Teraz stoją maszyny, no tu co prawda u nas nie ma śniegu, ale jest problem na przykład z wodą, no. Te powodziowe historie, zatyka kanalizację, no to jest jakby nie Ameryka, no i już benzyna strasznie droga, znaczy strasznie, no, jak warunki polskie, to nie jest taka droga, ale pamiętajcie, że tutaj w Polsce powiedzmy, jak ktoś ma 10 kilometrów do pracy, to jest daleko, prawda? A tu 10 kilometrów do pracy to jest tak, jakby pracował koło domu. 6-7 mil to jest tak, jakby się pracowało, że tak powiem, u sąsiada. No i tych mil się jednak przejeżdża. Jak myśmy tym bagażem załatwiali, no tośmy przejechali w ciągu paru godzin ze 100 mil, prawda? Więc to są przy tych olbrzymich odległościach, jednak te samochody są duże, tutaj jest górzysty rejon, więc trzeba mieć dość mocny samochód, no to są odczuwalne wydatki. 3,5 dolara kosztuje galon, czyli powiedzmy na polskie 10,5 galon, czyli gdzieś tam w granicach 3 zł za litr benzyny. 2,80 za litr benzyny. To jest mniej niż w Polsce, ale jednak dwa razy więcej się zużywa, więc to jest wydatek. Teraz przed chwilą oglądałem wiadomości i już jakiś ekspert zapowiadał, że niedługo będzie benzyna po 5 dolarów. Biznes walczy z Obamą. Obama walczy z biznesem. Ja nie wiem, co to będzie. No więc to tyle tytułem wstępu. Już nie chcę więcej was zanudzać. Jak macie jakieś, jak ma ktoś jakieś pytania, to jedziemy. No to musicie zadzwonić, jak macie jakieś pytania, czyli na Skype'ie kontestacja.com i sprawdzimy Janka. Pamiętasz numer telefonu do kontestacji? 222-195-321. Tak jest, 222-195-321. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, komentarze, to dzwońcie, bo Janka nie było na antenie już ładny kawałek czasu i na pewno będą jakieś pytania, prośby, sugestie, nie wiem. Więc nie mów ty na pewno, bo może nie być. O, ale już mamy. Zgadnij, kto do nas dzwoni, Janku. Proszę bardzo. No. O, już mi się pokazało. Już ci się pokazało. Kreator na antenie. Halo, kreatorze. Ja tu dzisiaj jechałem 350 km przez Polskę, więc zaczynam stwierdzać, że tak jak się śmiałem w lecie z Rumunii, że jednak są bardziej zacofani niż my pod względem drogowym, to odwołuję to oficjalnie, stwierdzam, że w Rumunii są lepsze drogi niż w Polsce. No bo my tam byliśmy po zimie i u nich już część dziur zalepili, a u nas po prostu są takie dziury, że u nas nigdy nie zdążą zalepić. Po prostu jedna wielka dziura od Kujaw do Śląska po prostu. Tak kiepsko są drogi teraz robione. I to najgorsze jest to, że te drogi, które są nowe, są tak podziurawione. Niech pan sobie wyobrazi. Ale wiesz co, kreatorze, już no, nie mówimy sobie na pan na antenie. Kreatorze, ja myślę, że to jest celowo, że to jest jednak w celu obniżenia prędkości jazdy, wiesz? Ale u nas mają ponoć wzrosnąć te limity. To wzrosło oficjalnie, wiesz. To ale jechać zrobili... się nie da tyle, co wzrosło. No nie, mów, że się nie da. Jechałem autostradą pod Łodzią, to jeden tir z powodu odśnieżenia to stał przeciwnie do kierunku jazdy i trzeba było go wymijać. Po prostu się tam poślizgnął i wylądował w środku autostrady. O, w ten sposób. Nie, no, po prostu... jest, może kierowca stracił orientację, bo ja tam nie, dość często, że ci kierowcy tirów, to oni nieraz mają po 2-3 promile we krwi, więc może z tego powodu stracił orientację. No w każdym razie konkluzję mam taką, że no niedługo nie będzie do kogo równać w górę, bo wszyscy równają w dół. Po prostu niedługo to będzie Polska miała drogi jak Ukraina, zamiast Ukraina tak jak Polska, Polska tak jak tam powiedzmy Niemcy, czy tam Ameryka. Ameryka też równa w dół z tego, co pan mówi. No bo słuchajcie, bo to jest... Co się dzieje? No co się dzieje? To jest właśnie powrót, odejście od liberalizmu, powrót do etatyzmu, czyli we wszystkich tych krajach, o których mówimy, Europa, Unia Europejska i teraz Stany Zjednoczone, rządzą no, etatyści, czyli rządzą olbrzymia administracja, rośnie administracja, rosną świadczenia socjalne, państwo opiekuńcze kwitnie i w związku z tym coraz więcej pieniędzy, czy coraz więcej bogactwa jest w rękach rządu, a coraz mniej w rękach obywateli. No i siłą rzeczy rząd co może, to zniszczy, prawda? Więc zniszczy te pieniądze, które ci właśnie kreatywni, produktywni obywatele mogliby przeznaczyć na inwestycje, które by dawały jednak produkcję. No powiedzcie mi, jak w Ameryce ma być w tej chwili jakiś ożywienie gospodarcze, jeżeli oprocentowanie banku, oprocentowanie pieniędzy w banku na kontach bieżących to jest zero, a na kontach takich, na tych lokatach, jak się 1%, żeby dostać 1% w skali rocznej, to trzeba mieć 50 tysięcy dolarów co najmniej. No i co to jest 1%? No co to jest 1%? No kto będzie w takich sytuacjach oszczędzał? Oni po prostu wariują tutaj z wydatkami. I stworzyło się społeczeństwo, które wydaje 2-3 razy więcej niż posiada, a nic nie oszczędza, nie ma żadnego zabezpieczenia. Ci faceci, o których ja mówiłem, ta trójka, oni nie mają żadnych oszczędności. Nie mieli żadnych oszczędności. Dlaczego? No bo po co? Jak to wszystko hula? A przestało hulać, ci ludzie są zagubieni. Oni nie wiedzą, co z sobą zrobić. I to samo się dzieje w Europie Zachodniej. Wyobraźcie sobie, że na lotnisku Charles de Gaulle w Paryżu po 8 godzinach 8 godzin po zakończeniu opadu śniegu, nie żeby padał śnieg, ale skończył się śnieg, odśnieżyli i samoloty zaczęły latać. Zabrakło płynu do odladzania, jak to się mówi tam? Odmrażania tych maszyn. W 8 godzinach. No w 8 godzin zabrakło płynu, no i samoloty nie mogły lecieć, no bo taki samolot przy tych temperaturach musi być jednak polany takim jakimś tam glikolem chyba. I chodzi o to, że to już jest kwestia bezpieczeństwa. Nie może samolot lecieć, jak go nie poleją glikolem, ale glikolu nie ma. Zapomnieli. To samo w Brukseli. Przecież Bruksela to jest stolica Unii Europejskiej. No a Londyn to już nie mówi. No coś strasznego. Okej, Janku, bo kreatora mamy na antenie. Jeszcze coś, kreatorze, komentarzy jakiś? Bo mamy, znaczy. To znaczy, no, mnie strasznie irytuje to, że nie ma takiej odpowiedzialności w ogóle za to, co ludzie robią. Bo ci drogowcy, oni nie czują w ogóle respektu, no przed, no nikt ich nie rozliczy za to, że oni to źle zrobią. Po prostu jest takie rozprężenie jakieś, tak zauważam. I to wszędzie jest, bo nawet gadałem ostatnio z ludźmi, którzy współpracują z moją firmą. Oni się cieszą, że jest taki bajzel, jak rządzi Platforma, bo im to jest na rękę, bo się nie czują w ogóle, że ich ktoś ukaże, jak coś spieprzą, albo jak przetargi jakieś będą źle zrobione, no bo i tak nic się im nie stanie przecież. No to fajnie jest, jak się im nic nie stanie. To jest przerażające takie podejście. Oni nie widzą zupełnie tego, że jak oni mają takie podejście, to ktoś inny też ma takie podejście i oni jako klient tego kogoś tracą. Ale ja to, że nie ich firma. Masz naprawdę bardzo wysokie mniemanie o ludziach, ale ludzie są tacy, że robią tylko tyle, ile muszą robić, więc ponieważ państwo nie zmusza tych ludzi do robienia, bo państwu, czy tym urzędnikom, politykom też nie zależy na tym wszystkim, bo oni i tak, jak im zabraknie pieniędzy, to wezmą nam więcej, prawda? Nie ma, też brakuje im wyobraźni. W związku z tym wszyscy tylko na bieżąco chodzi o to, żeby głosowali, żeby ludzie głosowali na nich, żeby oni jak najdłużej się utrzymali, bo dopóki się utrzymują, to oni tą kasą naszą, zabranymi nam pieniędzmi rządzą. No niestety, to jest mechanizm, jeszcze Azja się trzyma, bo w Azji to nie jest taki mechanizm. W Azji jest mechanizm dyktatorski i tam dyktator siedzi i rządzi sobie 15-20 lat. A mówi się, że to komuna, nie? A mówi się, że to komuna. Słuchaj, Janku, odbieram następnego naszego słuchacza wiernego, Harium Mariusz, Mariusu. O. Mariusie. Okej, okay, Mariusie. Cześć. Witam. No? Tak, kreator coś tam wspominał o tych drogach, prawda, które co je połatają, to się od razu rozwalają. Z tego co ja pamiętam, to jest chyba jakaś ustawa o tych robotach publicznych czy zamówieniach publicznych, że samorząd musi wybrać najtańszą ofertę. Choćby wiedzieli, że to jest jakiś taki partacz i krętacz, to muszą go wybrać, bo jest najtańsze, czy coś takiego. Nie, raczej nie. No przecież przy przetargach się daje punkty za coś. Ale Mariusz, moim zdaniem Mariusz ma rację, bo jeżeli by burmistrz wybrał droższego, to by od razu powiedzieli, że to jest korupcja, rozumiesz? Więc wszyscy wybierają najtańszego, bo jest ciągła, to wiesz, ciągła presja, że cię za... jak to się mówi, niegospodarność, tak? Bo chciałem potem, jeżeli nam zostanie trochę czasu, chciałbym porozmawiać o panu Krausem i jego niegospodarności, ale to jest właśnie kwestia niegospodarności, no bo ci ludzie mogą zostać oskarżeni. Burmistrz może pójść do więzienia za to, że powiedzą mu, że wybrał droższego. On może wytłumaczyć się, że jest lepszy, że ma doświadczenie, że były referencje i tak dalej. Nic nie pomoże. Mariusz ma rację. Także tutaj mam taki komentarz odnośnie sytuacji, znaczy o tej różnicy między Polską a Ameryką. Pamiętam, jak przez wiele, wiele lat słyszałem taki, był zawsze komentarz, że Polacy to jest taki smutny naród, że spotykasz Polaka, pytasz jak leci, on ci powie stara bieda. A Amerykanie to taki wesoły naród, mu się dom spali, spytasz jak jest, on powie okej, w porządku. No ale tak sobie zawsze myślałem, że na Polaków jednak to zadziałało. Parę lat, prawda, tej szaroburej PRL-owskiej rzeczywistości, a Ameryce wystarczył jeden mały, wielki kryzys, no i jak się okazało, że, prawda, kredyty się pokończyły, nie ma z czego spłacać i tak dalej, zaraz dom bank zabierze, Amerykanin poszarał, że już nie mówi, że okej, w porządku, tylko bieda. Także tak się odwróciło bardzo tak ironicznie. To znaczy tak, masz rację, ale wiesz co, ale z drugiej strony ja nie widzę, żeby ci ludzie, żeby oni jakoś specjalnie się wysilali, żeby coś zmienić, wiesz, no? Po prostu se chodzą, idą, aha, dobre zasiłki są. Tutaj mamy taką panią, która z pochodzenia z południowej Ameryki i ona w sąsiedztwie i ona sprząta domy. Sprzątała. Teraz już nie sprząta, bo no, teraz sobie załatwiła, ma $1200 zasiłku i sobie siedzi w domeczku i co będzie się martwić, bo jak sprzątała domy, to zarobiła 1400, a tak to zarobi 1200 bez pracy. No to sobie z dzieckiem sobie siedzi, ogląda telewizję. No bo tu wszyscy oglądają telewizję, a w telewizji jest bardzo optymistycznie. W telewizji są tylko przestępcy, bandyci i w Meksyku i ta mafia narkotykowa. Natomiast generalnie jest fajnie. Jest show business, pokazują tych sportowców, kopią się po twarzy, przerwy w telewizji. Tańczy na lodzie, tak? Chciałem zapytać, czy się zanosi na jakieś tam rozboje w kwestii tych, prawda, banków i tak dalej, jak nie były w Grecji, ale z tego, co pan mówi, to chyba nie bardzo, co? Wydaje mi się, że Znaczy, jest taki przebłysk nowego, mianowicie wzrost poparcia dla Rona Paula. Ron Paul to jest taki facet, który rzeczywiście tu mógłby coś ozdrowić, bo on chce wrócić do korzeni. On chce, żeby ten kapitalizm był kapitalizmem, a nie takim socjalizmem z domieszkami kapitalizmu. I ten, bo właśnie ten kapitalizm amerykański w tej chwili się zaczyna, tak, wyniszczyli mały biznes i zostają korporacje i rząd. I oni sobie rozdają karty wzajemnie. W związku z tym ten korporacjonizm, gdzie korporacje, olbrzymie firmy, które są za duże na to, żeby upadły, nie boją się, że im się coś stanie, że zbankrutują, bo cały czas z pogotowiu czeka fundusz jakiś tam, prawda, stymulujący. One pokazują, prawda, tutaj wskaźniki, giełda idzie do góry, no ale na giełdzie nie ma firmy jakiejś tam ABC Joe Smith, tylko jest firma, prawda, Dell, Microsoft i takie, wiesz, wielkie firmy. No może nawet te firmy to jeszcze pół biedna, taki General Motors czy jakiś tam, nie mam teraz, nie przygotowany jestem do tego, ale jakieś tam naftowe, no energetyczne. No te firmy mają coraz większe obroty, prawda? Bo wykończyły konkurencję tych małych firm, które kiedyś były jakby filarem gospodarki amerykańskiej. No i oni tam się specjalnie nie martwią, bo nie mają konkurencji. A jak myślisz, Janku, przy tych długach, które oni sobie teraz narobili, to jakby nawet i ten Ron Paul doszedł do władzy, prawda? I zaczął to zmieniać bardziej na kapitalistyczne i socjalistyczne porządki. Długo by im zajęło wychodzenie z tych wszystkich długów, jakich sobie teraz narobili, bo jednak narobili sobie bardzo szybko i takie wiesz, gigantyczne, prawda? Rozrzucając to gotówką. Tak. Ja myślę, że oni pójdą na całość i ogłoszą niewypłacalność w pewnym momencie. Aha. Bo innego nie ma sposobu. Ameryka jest w tej chwili zadłużona, tak się to się wahają te szacunki. Od 3 bilionów do 20 paru bilionów. To są kwoty, które wychodzi po kilkadziesiąt tysięcy dolarów na osobę, łącznie z niemowlętami. Więc to są olbrzymie kwoty, to trzeba ściągnąć w postaci podatków. No to ile lat będą to ściągać? Jak będą to ściągać długo, żeby nie było, żeby to nie raniło budżetów rodzinnych, no to znowu obsługa tego długu będzie rosła. Czy będzie rosła, no będzie wysoka. Więc i mi się wydaje, że jedynym sposobem to będzie po prostu ogłoszenie niewypłacalności przynajmniej części długów państwowych. No i musi być jakaś zmiana, bo jak nie, to ten kraj się rozleci. Ludzie są nieprzygotowani. Tutaj nie było nigdy takiego momentu, żeby państwo obezwładniło obywateli. Były kryzysy, ale to zawsze było tak. No mamy ten cykl koniunkturalny, 6 miesięcy źle, potem jest 4 miesiące, czy 3 miesiące przeważnie recovery, czyli właśnie ożywianie, no i gospodarka wraca do dobrej formy. A teraz nie ma, teraz już trzeci rok. Myślisz, Janku, że jednak Amerykanie wyjdą na ulicę, czy jednak tak będą się pałętać, prawda, w prawo, w lewo, nie bardzo wiedzą, co zrobić? Więc ja myślę, oni może na ulicę nie wyjdą, ale zaczną strzelać. Być może to się, wiesz, no nerwy im puszczą. No jest sytuacja, no wiesz, no to taka, że lekarze nawet, też znaczy, poznałem w samolocie, w Ameryce mi się wydaje, że dużo nie trzeba, bo tam zamachy są, że tak powiem, częste, tak, na tych prezydentów. Ale te zamachy, które tutaj są, to są takie, wiesz, że tam jedni bandyci do drugich bandytów strzelają. Natomiast takich poważnych jakichś, no to od czasu chyba Kennedy'ego nie było, prawda? Poza tym to też się mówi tam, że z tym Kennedy'em to też była właściwie jakaś rozgrywka gangsterska między mafijna. No ale takich politycznych prób przewrotu czy zamachu stanu to nie było dawno. Obawiam się, że tutaj ten kraj normalnie nie wyjdzie z kryzysu. W tej chwili jest bardzo źle. Jest bardzo źle, nie ma produkcji, nie ma oszczędności, nie ma inwestycji, bezrobocie wysokie, no znaczy wiesz, bezrobocie, ja nie uważam, że bezrobocie jest czymś złym. Uważam, że czasami bezrobocie świadczy o dobrej kondycji gospodarki, dlatego że przy wzroście wydajności pracy może wzrastać bezrobocie. Prawda? Natomiast jest bezpieniężne, no nie ma pieniędzy. Myśmy poszliśmy w niedzielę na wycieczkę do tego właśnie do tych sekwoi. Znaczy to nie sekwoje, tylko takie redwoods. Olbrzymie drzewa po 2000-3000 lat mają. No i tam wjeżdżasz na teren tego parku. Jest taki budyneczek informacyjny. No i wszyscy pracownicy, którzy tam byli, to byli pracownicy, to byli wolontariusze. Bo nie ma pieniędzy na to, żeby to nawet na parki narodowe. Podatki są wysokie. No, wyobraźcie sobie, że tu nie ma, gdziekolwiek się zaparkuje, to się płaci. To się płaci. Na lotnisku San Francisco to chyba kosztuje, nie wiem, chyba $10 kosztuje godzina. To nie ma, ja nie znam takiego lotniska, żeby na lotnisku tyle kosztowało. W Chicago to $3 kosztowało zawsze, 2-3, tam gdzieś w Buenos Aires, gdzieś prywatne lotnisko, to już tam wyżyłowali i zdaje się $5, ale tu, a tu 10. Więc to są, wszędzie się szuka pieniędzy, żeby ściągnąć maksymalnie. No podatki, co prawda, są już takie przebłyski. Oglądaliśmy rachunek z podatku na od nieruchomości. W 2008 4300, w 2009 3800, $500 mniej. Niektóre takie te firmy zarządzające osiedlami mieszkaniowymi też obniżyły te opłaty miesięczne. To znaczy, co zrobi? Mieszkańcy wzięli, wyrzucili starą firmę i znaleźli tańszą. Zaczyna się coś, jakaś taka konkurencja, ale słuchajcie, to trzeba, to ci ludzie, którzy, to są miliony domów. To nie jest tam, że 1000 domów to jest te. To jest 2-3 miliony domów, które ludzie potracili. Pomnóżmy każdy dom po 100 tysięcy, to jest 200-300 miliardów dolarów. To są potworne pieniądze. Okay. I ci ludzie muszą... I tam jeszcze ta jego ekipa mieli ten taki projekt Wolna Gmina, czy coś takiego, że tam sobie sami ustawiali podatki i tak dalej. Pamiętasz? No, ale to właśnie jest, to są właśnie konsekwencje, jeszcze konsekwencje wojny. Założyli, prawda? I jak oni funkcjonują? Nie wiesz w tej chwili w stosunku do tego, co się dzieje? Nie wiem, ale ja chcę powiedzieć o czymś innym, że to kiedyś było tak, że większość podatków, jakie ściągano, to jednak zostawała w miejscu, w którym ściągano. To znaczy w gminie, miasteczku, w powiecie, w stanie ewentualnie. Ale pan Lincoln, który tu w dalszym ciągu uchodzi za jednego z dwóch najlepszych prezydentów Ameryki, zniszczył Stany. On zniszczył tę Unię w tym sensie, że to jest Unia Niezależnych Stanów. Bo w tej chwili jest jeden rząd federalny, jest to po prostu za mordę złapali wszystko i te Stany się borykają ciągle z kasą, bo właściwie większość pieniędzy, które mieszkańcy poszczególnych Stanów płacą, idzie do Waszyngtonu i Waszyngton tym dzieli. No ta wojna jeszcze jest straszną rzeczą. No przecież nie pamiętam, ale zdaje mi się, że chyba jest 3,5 miliarda tygodniowo, czy 2,5 miliarda tygodniowo idzie na wojnę. To są przecież kolosalne pieniądze. Więc ja nie wiem, jak ten kraj się z tego wszystkiego wydobędzie. Okay. Dobrze, Janku, bo tutaj mamy Mariusza na linii, a inni ludzie też pragną do nas się dołączyć. No, dobra, przepraszam, no tak się rozgadałem. A Mariusz uciekł, nie pozwolił nam się z nim pożegnać. Więc... No to właśnie, no widzisz, to trzeba było go jednak okay, wyprosić. Okej, to dzwońcie do nas 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com i już, Janku, oddaję Ci głos. Teraz mi oddajesz głos, jak ja już straciłem głos. No nie, chcę powiedzieć, że wyczytałem dzisiaj właśnie w jakiejś gazecie, takiej internetowej, że Stany Zjednoczone zajmują pierwsze miejsce w świecie pod względem ilości czasu, jaki ludzie poświęcają na oglądanie telewizji. A na drugim miejscu jest, wiecie jaki kraj? Nie wiem. Polska. Tak, Polska jest Poland, jest number two i to jest tam 15 minut krócej. A to jest, Amerykanie oglądają 4 godziny chyba 15 minut dziennie, a Polacy 4 godziny i 2 minuty. Coś takiego. No w każdym razie. No to nieźle. Odbierzemy może gościa, co, Janku? Dobrze, odbierzemy. No to odbieramy telefon. Halo, halo, jesteś na antenie. Halo, halo. No witamy cię, Jozue. Ja mam takie pytanie odnośnie systemu emerytalnego, ponieważ ostatnio zacząłem szukać informacji na temat jak najbardziej prywatnego systemu emerytalnego i takiego też nie mogę znaleźć. Czy możecie mi pomóc? Wiecie, jakieś... Ale chodzi ci o system emerytalny w Stanach Zjednoczonych? Znaczy nie, chodzi mi generalnie o system emerytalny na świecie, gdzie jest najbardziej dogodny dla człowieka prywatnego system, w którym nie płaci za obsługę państwa. Przecież chodzi mi właśnie o ten... jak najbardziej prywatny. Najlepszy system jest w Chile. Oni wymyślili, za Pinocheta wymyślili taki system, w którym obowiązkowa część, to znaczy masz składkę i tę składkę sobie sam ustalasz i lokujesz ją tam, gdzie chcesz. Z tym, że 10% tego, co ustaliłeś, musi być w gestii państwa, ponieważ państwo traktuje to jako ubezpieczenie dla tych, którym się tam nie powiodło albo im nie wyjdzie z tymi inwestycjami. No i ten chiliński system jest moim zdaniem najlepszy i ten polski system, jaki był, kiedy Jerzy Buzek był premierem, został skopiowany i właściwie stworzony przez José Piñera, twórcę tego chilijskiego systemu, i był bardzo podobny. No ale w tej chwili widzicie, już po prostu muszą ukraść, już muszą zabrać, bo im brakuje do kasy, bo za dużo wydają. Amerykański system jest tak, w tej części obowiązkowej, tej części państwowej, która się nazywa Social Security, jest tak samo beznadziejny jak polski. I to się zawali, a już się zawala zresztą. Na przykład czytałem, że od 3 lat nie ma, ten system amerykański, mówię o tym państwowym, miał taki faktor, czy taki, mnożyło się przez, w zależności od inflacji, no to się tam dodawało, czy co roku, czy co dwa. Właśnie co roku był regulowany w stosunku do inflacji. Więc jeżeli na przykład ktoś dostawał $1000 w tym roku, a inflacja była 3%, no to w następnym roku dostawał 1030 miesięcznie, prawda? Mhm. Tej chwili od 3 lat już nie ma tej podwyżek. Czy przynajmniej się wycisza te podwyżki. To jest raz. Ale jeszcze jest druga część i to jest może bardziej interesujące, że zakłady pracy mają takie, to się nazywa program 401k, 401k. I ten program pozwala, że każdy pracownik może sobie sam zdecydować, że 3%, znaczy przepraszam, zdaje mi się do 12% swoich dochodów netto może przeznaczyć na emeryturę, a pracodawca może mu dać tyle samo, co on przeznacza, pod warunkiem, że nie więcej niż 3%. Innymi słowy, jeżeli ty decydujesz się 3% swoich zarobków przeznaczyć na fundusz emerytalny, to pracodawca daje ci tyle samo, co dałeś. Jeżeli będziesz dawał więcej niż 3%, na przykład 6% czy 7%, to będzie ci pracodawca dawał tylko te 3%. To jest o tyle dobre, że tak, po pierwsze pracodawca daje ci pieniądze, które może sobie odliczyć od podatku. Po drugie, w ten sposób jakby osładza ofertę pracy i chętniej ludzie pracują w tym. Po trzecie, te pieniądze, które są na tym, które się deponuje na ten fundusz 401k, one są wolne od podatku, od bieżącego podatku dochodowego. Z tym, że później, kiedy się zaczyna z nich korzystać po przekroczeniu wieku 59,5 roku, bo wtedy można dopiero korzystać z nich, no to wtedy te pieniądze, wtedy się płaci podatek od tego, co się, tak powiem, zaoszczędziło. Ale też wymyślili jakieś 15 lat temu, wymyślono taką możliwość, że jeżeli ktoś wpłaca na swoje konto prywatne emerytalne, to się nazywa KIO, KEOGH, jeżeli wpłaca na to jakąś tam kwotę, ona jest, to jest jakiś tam limit, nie wiem jaki w tej chwili, ale zdaje mi się, że chyba coś do 12 czy 15% dochodów, to wówczas te pieniądze, jeżeli zapłaci od tych pieniędzy podatek w roku, w którym je deponuje, to potem wszystko to, co mu przyrosło przez następne lata, jest wolne od podatku. To się nazywa ROT, nie KIO, przepraszam, co ja mówię, ROT IRA, czyli ROT, R-O-T-H, IRA, czyli Individual Retirement Account. I jeżeli ten ROT IRA, to jest dość interesująca rzecz, bo powiedzmy, ja przeznaczam sobie teraz $5000 na przykład, nie? W tym roku. I te 5000, i każdego roku daję $5000 ze swoich zarobków na emeryturę. I teraz te $5000, oczywiście one są potraktowane po podatku. No to załóżmy, że żeby te 5000 odłożyć, musiałem mieć 7000, zapłaciłem podatek, 5000 wkładam na konto. Ale teraz, jeżeli z tych 5000 każdego roku potem mi tam przyrasta, nie wiem, 6, 8, 10%, różnie to bywa, ale powiedzmy w skali 30 lat, to można mówić o jakichś 10%, to wówczas ja mam z każdego roku, po tylu latach, to mam ogromne kwoty, milionowe kwoty. I za te pieniądze, od tych pieniędzy się już nie płaci podatku. No i jeszcze ciekawe. Są takie różne inne warianty dla nauczycieli, dla ludzi, którzy pracują w służbach publicznych. Też są takie konta bezpodatkowe, konta emerytalne, ale generalnie ten główny, Amerykanie mają, właśnie liczą tylko na głównie na te swoje social security, check. Okej, okay, Janku. I to jest mało. Czyli takie jeszcze ostatnie pytanie. Czyli de facto na świecie nie istnieje system, który jest właściwie w 100% prywatny. W każdym jakimś systemie państwo ingeruje w ten system jakoś, tak? Tak, ale najmniej ingeruje, o ile ja wiem, to w Chile, to na pewno, to wiem na pewno. I potem wiem, że Nowa Zelandia ma bardzo taki liberalny system. Chyba Australia też ma taki dość liberalny system. Nie pamiętam już, bo dawno się tymi sprawami nie zajmowałem, już od 8 lat nie jestem zawodowcem, więc nie wiem, ale wiem, że niewiele, tak, niewiele krajów jest. Najlepsze są Chiny, bo tam nie ma żadnego systemu obowiązkowego. Przepraszam, to Chiny są najbardziej liberalnym, ponieważ w Chinach nie ma obowiązku, w ogóle nie ma żadnych zabezpieczeń emerytalnych. Człowiek sobie może sam robić jak chce, więc jest zero ingerencji państwa. Czyli uciekać do Chin. Oczywiście, uciekać do Chin. Dobra, dziękujemy Ci, Jozue, za rozmowę. Dzwońcie do nas kontestacja.com bądź telefonicznie 222-195-321. No i nie dość, że w Chinach nie trzeba na ZUS płacić, to w Chinach zarabiają więcej niż w Polsce już. Już? Już. No to rzeczywiście mnie zaskoczyłeś. Nie przypuszczałem, że tak źle jest. No, już od dłuższego czasu, a ponoć już średnia według siły nabywczej, czyli taki Chińczyk może sobie więcej chlebów kupić, więcej komputerów i tak dalej w przeliczeniu. Ale oni są ryż, a ziemniaków nie jedzą. To może dlatego. Może dlatego im tak taniej wychodzi. No wiesz, mnie zaskoczyło to, że Polska jest na drugim miejscu w tej oglądalności telewizji, bo przecież Polacy jednak zawsze byli narodem takim towarzyskim, gdzie się chętnie spotykali ludzie z ludźmi, no a teraz jak oglądasz telewizję, no przecież nie przyjdę do ciebie do telewizji, do domu i będziemy razem oglądać telewizję. Więc żebyś ty musiał te 4 godziny dziennie oglądać statystycznie, to musisz unikać życia towarzyskiego. Okej, okay, no to jest... odbierzemy teraz telefon stacjonarny. Halo, halo, witamy cię, słuchaczu, jesteś na antenie. Witam, Ludwik z tej strony. Ja się chciałem odnieść do tych wspomnianych dróg przez kreatora. Mm-hmm. Ja jestem, że tak powiem, etatystą w tej dziedzinie, bo tam zajmuję się sygnalizacją drogową. Tak, ale jest. Znam temat i tak powiem, termin rozliczenia przetargu czy tam jakichś wydatków jest zawsze na koniec roku i z tego co wiem, to zawsze jest wielki bajzel z tymi naprawami, bo wszystko idzie na zimę. Bo przeważnie jest tak, że jak jest jakaś inwestycja, to połowę dofinansowuje nasza kochana Unia Europejska, więc i termin rozliczenia tych z Unią Europejską jest też tak na koniec roku. Stąd większość remontów jest zimna, wiadomo jak w zimie remont jest, to stan drogi jest do niczego. No tak. A poza tym nie zapominajmy też, że... Okej, okay, dziękujemy Ci zatem za komentarz. Może jakieś pytanie masz albo coś, bo nie chcemy Cię trzymać na połączeniu, bo tu dzwonisz z telefonu. Nie, no tam ja mam panie, że tak powiem. No, może tak z ciekawostek, bo tu patrzyłem na stronę i ciekawie, no Janka chciałem pozdrowić. Widzę, że jest takie drzewo cyrkowe gdzieś tam w Gilroy. Czy może widział to drzewo? Cyrkowe? Nie. Gilroy Gardens near Gilroy, California. Aha, no pewnie tutaj gdzieś widziałem to drzewo, bo to byliśmy w tym parku, to jest, tych drzew jest pełno, nie? Ale tak po nazwisku nie znam. Natomiast widzę, że ty jesteś ze Słupska jesteś, tak? Tak, tak. No to bardzo mi miło. Ja mam tam... Mam tam kontakty z okolicami Słupska, że często jestem. To pozdrowienia. Okej, okay, dziękujemy Ci za tym serdecznie. No dobrze, to może ewentualnie zgłoszę się na maila. Okej, okay. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dzwońcie do nas, oczywiście. I jeszcze, żebym nie zapomniał, bo już się nie zobaczyłem przed Nowym Rokiem, to chciałbym wszystkim Wam życzyć naprawdę pomyślnego nowego roku, bo ja według na mojego nosa i tutaj może się narażam mówiąc to, może narażam się na pośmiewisko, że nie trafię, ale mnie się wydaje, że 2011 rok będzie ciężki. Będzie to rok takiego wielkiego kryzysu, który się chyba zacznie w 2012 roku. Więc ja bym bardzo ostrożnie w tym roku postępował, troszeczkę ograniczył konsumpcję no, do takiego minimum, no, żeby oczywiście nie obniżyć sobie standardu życia, ale był ostrożny, bo te bańki inwestycyjne, czy giełdowe, czy nieruchomościowe się znowu pojawiają. Australia teraz jest zagrożona. Mówi się, że Europa, no to już jest pewne, że się zacznie odwrót od euro w przyszłym roku. Ja nie wiem, czy to euro wytrzyma. No może nie ma takich doświadczeń. To jest nowa waluta. No takich doświadczeń nie było dawno, pewnie ze 100 lat. No od komunizmu. No nie, no właśnie no, złoty ma kontynuację, prawda? Te wszystkie waluty, forint tak samo miał kontynuację. No tam niewiele jest takich walut, które powstały w ciągu ostatnich, nie wiem, 30 czy 50 lat, chyba że jakiś nowy kraj powstał. No ale nawet te nowe kraje to też sięgają do tradycji albo przynajmniej do jakiegoś takiego papieru, który ma kontynuację. No w każdym razie nie moje przepowiednie nie są dobre. Trzeba jak zwykle inwestować w siebie, bo to jest jedyne najlepsze wyjście. Inwestować w siebie, podnosić kwalifikacje, wiedzieć coraz więcej. No bo ci, którzy będą coraz więcej wiedzieć, którzy będą mieli coraz wyższą wartość, to na nich będzie zapotrzebowanie. Natomiast stracą te doły, a rząd będzie próbował ratować doły, więc będzie też korzystał. Więc oberwie się też tym porządnym. No właśnie. Więc każdy będzie w dupie. Moje przepowiednie na przyszły rok jest dość pesymistyczne, znaczy może nie pesymistyczna, tylko no, doradzam szczególną ostrożność. Liczcie z groszem i uważnie te pieniądze inwestujcie. Tak jest. To jak dużo jest... zdrowia i życzliwości, i miłości, no trzeba, żebyśmy się wspierali. Wspierajcie kontestacja. Com, wspierajcie Asbiro, wspierajcie Fior Publishing, tak jak do tej pory robicie. No i a my będziemy was wspierać na tyle, na ile nam się to i nie oglądajcie tyle tej telewizji. Co? No tak. Nie oglądajcie tyle telewizji, bo dostaniecie choroby jakiejś, nie wiem, świętego Wita Stosza. To za choroba jest. Tak. No nie, bo jest taka choroba świętego Wita, ale ja zawsze sobie robiłem szansę, że to jest choroba świętego Wita Stosza, to jest taka odmiana. Okej, okay. To ja tak jak wczoraj, Janku, tobie muszę powiedzieć, bo jeszcze nie wiesz, uruchomiliśmy blog Krzysztofa Habicha, który się znajduje na stronie krzysztofhabich.pl. No bardzo przyjemnie. Zachęcam. To jest człowiek, który wiele nas może nauczyć i jest życzliwy, mądry, otwarty, życzliwy i odważny. Także bardzo, Habich powinien być naszym idolem, tak jak naszym idolem powinien być Korwin-Mikke, prawda? Bo to są tacy ludzie, których wielu nie ma. No. I będziemy ich tutaj prezentować i będziemy ich wspierać. No to zapraszamy wszystkich na stronę Krzysztofa Habicha, który opowiada teraz o tym, jak że w tym roku zostało wydane 249 dzienników ustaw, 91 stron dziennie. Taki dziennik ustaw zawiera. A najciekawsze są te dzienniki, gdzie jest ustawa i w tym samym dzienniku jest także aktualizacja tej ustawy. To jest ciekawe. No tak. Dobrze, Janku, no tak. To odbierzemy ostatni telefon, bo to człowiek, który do nas dzwoni i nigdy nie mogę go odebrać. Halo, Damianie, jesteś na antenie. No właśnie. Wreszcie. Halo, słychać mnie? Tak, słychać cię. W porządku, no tak całą edycję próbuję się zadzwonić. Tak, już nawet raz ci miałem odebrać, ale się rozłączyłeś i musiałem kogoś nie brać. Śmiało, strzelaj. Janku, takie pytania do ciebie. W ogóle dobrze by było, bo na czasie ludzie już piszą, żeby może drugą godzinę, skoro u ciebie jest południe, jesteś w formie, jak słychać, to może drugą godzinę wyjątkowo za ostatnią nieobecność. Natomiast takie pytanie, czy może słyszałeś coś o tym miasteczku Maywood, które tam zasłynęło niedawno z tej polityki antyurzędniczej, w której tam zastąpili urzędników prywatnymi firmami. Tak, czy może tam byłeś, bo z tego co pamiętam, to właśnie w Kalifornii, tak? W tych okolicach, tam miasteczko się znajduje. Słyszałem tylko o czymś takim, że wyrzucili, nawet myśmy wspominali chyba ze dwa tygodnie temu, że się obywatele wkurzyli i wyrzucili. Kamil, ty mówiłeś chyba, nie? No, jakoś tak, a to jest gdzieś tam niedaleko ciebie, Janku, w Kalifornii. Nie, ja nie wiem, widzicie, bo taka nazwa Maywood, to ja znam ze trzy Maywoody, znam na Florydzie Maywood, znam Maywood koło Chicago było. No i teraz mówicie o trzecim. Ja się dowiem, może nawet... Maywood jest... Na Wikipedii można łatwo znaleźć to miasteczko, jest opisane właśnie dokładnie też ten fakt, jest opisany zwolnienia tych urzędników i myślę, że warto byłoby, gdyby ktoś tutaj, że tak powiem, z naszej ekipy kontestacyjnej zobaczył na żywo, jeśli jest taka możliwość, jak to tam wygląda w praktyce, jak się sprawdza. Natomiast drugie takie moje pytanie, czy coś się mówi o Ronie Paulu, w sensie tego, jak został przewodniczącym komisji do spraw Fedu? Czy coś się o tym mówi w Stanach, czy w ogóle ten temat jest poruszany, czy się go unika i udzichło wszystko? I trzecie, takie krótkie, jeśli zdążymy, to jakbyś mógł nam opowiedzieć, czym się różnią święta, które właśnie minęły Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych, takie tradycyjne od świąt w Polsce, chociaż być może to u ciebie na stole było bardziej po polsku niż po amerykańsku. Aczkolwiek jak to wygląda tak w praktyce w Stanach? Jak, czym te zwyczaje się różnią tak pokrótce. To tyle z mojej strony. Dziękuję w takim razie uprzejmie i pomyślności w nowym roku. Dziękuję wzajemnie. Wiesz co, wstyd mi teraz trochę, bo ja właściwie od tego miałem zacząć, cholera, i się wpakowałem w ten Londyn i zapomniałem. No tak, pierwszy raz w życiu żeśmy obchodzili święta po amerykańsku, ponieważ mąż mojej córki jest Amerykaninem, no i on tak tutaj dyryguje, więc jedliśmy... Nie jedliśmy żadnych ryb, bo tutaj ryb nie lubią, tylko jedliśmy wołowinę pieczoną, to się nazywa prime rib. Jedliśmy tę wołowinę pieczoną z ziemniakami jakimiś też tak po amerykańsku pieczonymi, ale żona moja zrobiła śledzika, bo ja przywiozłem z Polski śledzie, bo tu nie ma śledzi. Więc przywiozłem kilka opakowań śledzi, zaraz sobie pójdę i na lunch wrąbię resztkę tego śledzia, który został. Potem no w zasadzie. A potem żeśmy jedli taki jakiś apple pie, nie apple pie, czy jakiś plum pie, coś takie, czy cherry pie, aha, takie ciasto, typowo ciasto amerykańskie. To są czereśnie, wiśnie upieczone, tam przykryte ciastem, nie wiem jak to się robi, w folii aluminiowej. Nie było nic, żadnego elementu polskiego, poza tym, że myśmy przywieźli opłatek, no córka jest wychowana, była zawsze w Polsku, więc wszyscy żeśmy sobie złożyli tym opłatkiem, nauczyliśmy tych Amerykanów, że jest coś takiego jak opłatek. Oni zresztą mieli kiedyś taką tradycję, bo niektórzy pamiętali. No przyszli też krewni, znajomi, zięcia i z prezentami. Tutaj jakby główny nacisk ten świąteczny to jest na prezenty. I to też nie jest tak jak u nas, bo prezenty u nas no to są pod choinką, prawda? I po kolacji wigilijnej się chodzi i zbiera te prezenty. Tutaj się prezenty zbiera dopiero następnego dnia, rano, budzi się przed śniadaniem, no i te dzieci takie podniecone, właśnie nie mogą spać, śnią i się te prezenty, a tu rzeczywiście prezentów, słuchajcie, jest ciężka sytuacja ekonomiczna, naprawdę. A po prostu to, co ci ludzie ile wydają na takie różne bzdury, no niepotrzebne rzeczy, no tylko takie, żeby tam, no żeby coś było, żeby jak najwięcej tych prezentów było, to już jest rzeczywiście ogromna przesada. To jeśli chodzi o święta. Ale miło, fajnie. I ta wołowinka nie zła, bo także nie można narzekać. Jeśli chodzi o Maywood, ja się przyjadę do Maywoodu. Natomiast jeśli chodzi o Ron Paula, o tyle jest to no, optymistyczne, że jak do tej pory ja mówiłem o Ron Paulu, no, to 95% z Amerykaninami mówię. To 95% nie wiedziało, co to jest. No tam gdzieś słyszał, że to jest taki facet, ale dlaczego on jest jakiś inny czy wyjątkowy, to o tym nie wiedział. Teraz w samolocie czy tak w podróży, bośmy tam w tych kolejkach przy przebukowaniu i tak dalej rozmawiali, to Ron Paul jest postacią taką, można powiedzieć, no chyba nawet taką gwiazdą już medialną. Wszyscy liczą na to, że on coś zrobi, ale to powiedzmy wszyscy. Z tych, którzy go popierają, 15% uważa, że on coś zrobi, a 85%, że on by zrobił, ale to się nie da zrobić. Więc jest to tak. Ale ja myślę, że to już jest bardzo dobry znak, że jednak jest rozpoznawalny. No i rozpoznawalny jest jego syn, Rand Paul, który jest, jak wiadomo, Rand, jego imię, pochodzi od nazwiska, od pseudonimu tej słynnej Ayn Rand, właśnie Rand, ja mówię Rand, a tu Rand. On Rand powinno się mówić, Rand Paul. I on został kongresmenem, tam w którejś z tych Karolin, w ostatnich wyborach. Nikt zupełnie nieznany, zupełnie, prawda, gdzieś tam z jakichś takich, nawet chyba polityką nie zajmował wcześniej, a ja jeżeli już, to bardzo niewiele. Tylko dlatego, że jest synem tego wielkiego ojca. No więc liczmy na to, że ten Ron Paul tutaj dużo zmieni. Ja wierzę w to, że Amerykanie się pod tym względem ocną, natomiast wypłacalność ich, to raczej nie wierzę. To będzie, albo będzie ciężka inflacja, straszna inflacja, że ludzie połowę majątku potracą, no bo pieniądz tak straci siłę nabywczą i to będzie część, jakby w ten sposób część długu się spłaci. Już w tej chwili ceny są bardzo wysokie, ceny żywności. Zawsze ceny żywności w Ameryce były niższe niż w Polsce, a w Kalifornii były takie jak w Polsce. W tej chwili ceny żywności w Kalifornii są już o połowę wyższe, nawet dwukrotnie wyższe niż w Polsce. No mleko jest troszkę tańsze, owoce są tańsze, ale powiedzmy mięso. Mięso kosztuje funt tyle, funt to jest niecałe pół kilo, funt kosztuje tyle, co u nas kilo. Także jajka, to wszystko poszło dwu-trzykrotnie do góry. No więc to już są jakieś oznaki inflacji. No miejmy nadzieję, że obserwując to, co się dzieje w Ameryce, będziemy mogli jakby mieć lekcje, uczyć się od nich czegoś, co moglibyśmy później, jeżeli to będzie w dobrym kierunku zmierzało, żeby co byśmy mogli zastosować u nas. No bo jak tak słusznie zauważył nasi rozmówcy i ty, Kamilu, też, że no to jest taki ogólno trend w tej chwili kryzysowy czy kryzysujący jest ogólnoświatowy. Poza oczywiście Azją. Kochani, ja bardzo chętnie bym jeszcze mówił drugą godzinę, ale muszę niestety, bo mam tutaj obowiązki, muszę się włączyć, mam wnuczkę, obiecałem jej pomoc przy lekcji matematyki, także zaraz z nią usiądę. Mamy taki emergency room, jej pokoik to jest emergency room, tam się spotykamy i sobie robimy różne tajemne pogawędki. Także jeszcze raz wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku, dużo, dużo optymizmu i w tej powodzi dziadostwa, ale Polska jeszcze na tle tych różnych kryzysowych plam na mapie świata nie jest taka zła. Tak jest. Jak najwięcej szarej strefy, jak najlepsza wydajność, dbać o ludzi dobrych i dbać o siebie przede wszystkim. Wszystkiego dobrego, Kamilu, tobie też, twoi rodzice. Dziękuję, wszystkim. Dziękuję, oczywiście. Życzę tego samego. Wszystkim. No i co? Zapraszam jeszcze raz na krzysztofhabich.pl. Poczytajcie, zostawcie komentarz, żebyśmy nauczyli pana Krzysztofa blogować, żeby już mu tak w krew to weszło, bo to będzie rzeczywiście genialne źródło informacji dla nas wszystkich. No i co? Dobra. Wszystkiego dobrego, cześć. Trzymajcie się, a ja już wypuszczam naszego stałego słuchacza, Alberta. Albert, wychodzimy!